Heijn met het NOS-journaal. Het ministerie van Bouw in Israël heeft bekendgemaakt dat de aanbesteding is gepubliceerd voor de bouw van 1355 huizen voor kolonisten te bouwen op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. De huizen moeten worden gebouwd in 7 nederzettingen. Volgens Israëlische media zal de bouw meteen na de aanbestedingsprocedure van start gaan. Internationaal roepen de plannen veel kritiek op. Onder meer buurland Jordanië heeft de bouw scherp veroordeeld. De regering wijst erop dat de nederzettingen in bezet Palestijns gebied volgens het internationaal recht illegaal zijn. De dringende oproep van het kabinet vrijdag heeft opgeleverd dat in ieder geval 5 provincies dit weekende extra noodopvang hebben geregeld voor asielzoekers. In Middelburg in Zeeland kunnen met spoed 200 tot 250 mensen terecht. In Emmen in Drenthe 150 mensen. Ook Dronten in Flevoland heeft plaats. Utrecht en Amersfoort vangen samen 100 mensen op. En ook in Hengelo in Overijssel zijn het er 100. RTV Oost meldt dat daar vanavond bussen zijn aangekomen met vluchtelingen uit Ter Apel. De aanmeldlocatie was de afgelopen tijd overvol. In het asielzoekerscentrum in Goes zijn 49 van de 320 bewoners positief getest op corona. Alle bewoners zijn direct in quarantaine geplaatst en ze mogen het terrein niet af. Verder is de mondkapjesplicht weer ingevoerd en moeten bewoners afstand houden van elkaar. Bij controles heeft de politie 2 voertuigen aangehouden met in totaal ruim 700 kilo zwaar vuurwerk. De politie hield gerichte controles in het oosten van het land om import van illegaal vuurwerk te voorkomen. De inzittenden van de auto's zijn aangehouden. Een man van 31 en een vrouw van 22 hadden 500 kilo bij zich. Een man van 22 en een van 25 vervoerden 235 kilo. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het oosten wordt het 3 graden, in het westen 7. Morgen overwegend bewolkt. Er trekt een regen over van west naar oost. En het wordt rond de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Tenerife of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu! 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro. 62 keer gratis kans op 10.000 euro. 9 keer gratis kans op 100.000 euro. En 2 keer gratis kans op 1 miljoen. En 600.000 andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, een uurtje sport. We gaan u lekker bijpraten met live sporten Formule 1 van Amerika, Louis Dekker. Een heel boeiend schaakspel is het tot nu toe niet. Heel erg fraai, wel spannend. Hamilton is de leider, Verstappen tweede. Perez, de teamgenoot van Verstappen, derde. En waarom leidt Hamilton? Dat is omdat hij nog naar binnen moet voor een bandenwissel. Verstappen er 13 seconden achter. Gaat Hamilton naar binnen, dan is Verstappen weer de leider. Een oude Formule 1-coureur, moet ik nog even zeggen. Jan Lammers, die kijkt hier in de studio mee. Die horen we zometeen ook. En dan de busreis terug naar Eindhoven. Die is al heel lang voelen voor de PSV'ers. Na de 5-0 nederlaag in de toppen tegen Ajax. De avond valt over Amsterdam. Maar het is al heel lang heel donker voor PSV in Amsterdam. Een nederlaag die moeilijk te accepteren is. Ook voor PSV-aanvoerder Marco van Ginkel. Ja, dit mag je ook niet accepteren, natuurlijk, in wedstrijd verliezen. Maar 5-0 is heel veel, ja. En vanavond is er ook nog gespeeld. Groningen tegen AZ. Nico Wansia, doelpunt van het seizoen gezien, denk ik. Ja, het was de avond van de wereldgoal van Cyril Mbonga. Hij doet heel erg denken aan het de hakballetje van Willy Carbo van FC Twente tegen Go Ahead Eagles. Heel lang geleden. Ja, het is een voorwaarts omhaal. Je duikt voorover en met je hak weet je dan nog de bal tussen de palen te krijgen. Echt een geweldige goal. En de 2-0 was trouwens ook heel fraai van Michael de Leeuw. Na een geweldige paas van Dankerlui. En zo stunt Groningen dus tegen AZ met een 2-0 overwinning. Succesje konden ze ook wel gebruiken. Want de laatste 8 wedstrijden hadden ze hier niet gewonnen. Nu sluiten ze weer aan met ploegen als Heracles en RKC. En na 5 zegens op een rij, nu dus weer een nederlaag voor AZ. Goed, een kuibootje van de vaartje 2.0, laten we zomaar noemen. Zometeen meer over Groningen tegen AZ. En Formule 1 en baanwielrennen, de marathon en dus heel veel voetbal. Tot 11 uur, en dan wees langs de lijn. Wakker blijven, Louis. Dat lukt wel hoor, want ik weet zeker dat de tweede helft in de Formule 1 vandaag leuker is dan de eerste. Toen was het echt een beetje schaken en was je echt aan het kijken naar een spel. Wie gaat er als eerste naar binnen? Hoe reageert de ander? En terwijl ik het zeg, duikt Mercedes naar buiten. Ze hebben nog 2 coureurs waarvoor ze naar buiten kunnen duiken. Hamilton is de leider. Bottas, 7e, valt weer erg tegen vandaag. Maar Hamilton is degene die nu naar binnen komt. En dat is een hele essentiële. Het is niet heel spannend, want ik kan nu al voorspellen. Verstappen pakt nu weer de leiding. Maar het is wel spannend, want Hamilton, die stop moet goed gaan. Gaat hij niet goed, dan valt hij achter Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen. Die als een dolle aan het trappen is en op 22 seconden achterstand zat. Nou, die pitstop duurt normaal gesproken inclusief in- en uitrijden een seconde of 20. Hij ging goed bij Mercedes en Hamilton komt nu naar buiten. Heeft Perez achter zich. En heeft nu ineens het voordeel te pakken in ronde 38 van de 56. Want Verstappen is naar binnen geweest. Hamilton nu, maar daar zat wel een gat van een ronde of 9 tussen. En Verstappen moet dus op zijn banden, als hij deze race wil winnen, nog heel lang door. Terwijl Hamilton vers rubber heeft gehaald en waarschijnlijk nu sneller gaat zijn. En dan is een gat Hamilton naar Verstappen. Het is nu 9 seconden. Dat is niet zo heel erg veel, hoor. Dus het kon nog wel eens heel spannend worden. Een race die heel erg kabbelend op gang kwam in de eerste helft tussen 9 en 10. Die is nu aan het ontbranden en de twee titanen zijn weer aan het knokken. Verstappen aan de leiding, maar hij heeft hem nog lang niet, hoor. Want Hamilton komt er nu aan, die durf ik wel aan. Een tactische race, Jan Lammers, goedenavond. Ja, goedenavond. Maar de spanning begint nu al toe te nemen. Nou, absoluut, absoluut. Hij ligt er zo'n kleine 9 seconden achter. En dan met, 18 ronden te gaan, moet hij absoluut een dikke halve seconde sneller rijden dan Verstappen. Wil die kans maken om er voorbij te gaan. Dus dan met een halve seconde sneller per ronde rijden zal die er dan straks bij zijn. En dan is het natuurlijk de vraag, hoeveel heeft Max nog over? Want die rijdt nu een tempo, dat is vrij constant. Maar ik neem aan dat als Hamilton er straks bij komt, dat hij nog wel een klein beetje respons over heeft. Mm-hmm. Dus het is absoluut vanuit een tactisch opzicht hartstikke spannend. Voor de rest valt het reuze mee. Ja, zeker. Maar laten we ons dan even concentreren op Verstappen en Hamilton. Moet Hamilton nu met deze nieuwe banden vooralsnog vol gas geven om het gat te dichten? Of moet hij juist gedoseerd gaan rijden? Wat moet hij gaan doen? Nou, hij moet natuurlijk zonder meer een tempo gaan rijden dat hij ook wel gaat inlopen. Hè. Dus die halve seconde moet hij minimaal wel per ronde gaan aftikken. En dan krijg je het vraagstuk. Hamilton heeft ervoor gekozen om zeg maar zijn langere stint van een ronde of 3:24 midden in de race te pakken. Verstappen heeft ervoor gekozen om die 26 ronden is dat dan aan het einde van de race te doen. Dus daar zitten verschillende voordelen in. Die banden van Hamilton zijn nu natuurlijk een stukje beter. Maar straks als de tanks wat leger zijn, heeft hij met minimaal gewicht, kan hij natuurlijk optimaal gebruik maken van die nieuwere banden. Mm. Daarentegen bij Verstappen wordt het naarmate de race vordert en de tank ook leger worden zijn banden wat minder belast dan die lange run van Hamilton midden in de race. Want hij deed dat met minder benzine. Met meer benzine, sorry. Dus het is een beetje een rekensommetje. En misschien voor de luisteraar een beetje verwarrend. Maar het is even kiezen. Van pak je de pijn in het midden van de race? Of pak je het pijn aan het einde van de race? En wat blijkt dan achteraf verstandig te zijn? Nou, dat gaan we zien. Verschil nu 8,3 seconden in het voordeel van Verstappen. Zometeen meer. Ja, na Borussia Dortmund in de Champions League walst de Ajax vandaag dus ook over PSV heen. 5-0 in de Johan Cruijff Arena. Trainer Erik ten Hag in gesprek nu met Joep Schreuder. Vraag vooraf is, kan Ajax dat 2 keer in 5 dagen? Had jij daar twijfels over trouwens? Nou, twijfels niet. Maar je moet het wel brengen. En het is voor deze ploeg wel eens goed wat ze de eerste 20 minuten hebben meegemaakt, want ze moesten overleven. En om niks toe te staan. En nou, dat hebben we gedaan, dat overleven, met dank ook mede aan een fantastische keeper, Remco Pasveer. En dan die 19 minuten, typische Ajax goal, weer Berghuis. En daarna heb ik het idee, ik weet niet hoe jij dat ziet, er valt hier niks te halen. Je hebt niet het idee dat de tegenstander dan nog iets kan. Nee, dat is zo. Ze proberen natuurlijk. Ze proberen en ze hebben nog wel een keer een vrije trap gehad. Een fout van ons, dan moeten we van leren. Dan mag je ze niet weggeven. Na rust proberen ze nog even. Maar na de 2-0, dan is het echt over en uit. En heb je 5 verschillende doelpunten maken? Welke was het mooiste eigenlijk? Nou ja, ik vond die eerste qua veldspel het mooist. Berghuis? Alleen, ik ben heel blij met de tweede goal, vanuit de corner. Want op topniveau, wij zijn al vaak heel dichtbij. En dat was een van de doelen voorafgaand aan dit seizoen. Daar moesten we echt beter worden. Spelervattingen. En dan ben ik heel blij dat wij in een topwedstrijd het verschil maken met een cornerbal. Ja, je ziet van de kijker buiten ziet misschien dus dat Reiziger dan in jouw vak gaat staan. Want jouw assistent is daarvoor verantwoordelijk. Ja, Michael, dat is zijn verantwoordelijkheid. Dat die corners aanvallend, spellenvatting is algemeenheid, dat het loopt. Daar is hij veel mee bezig, intens mee bezig. En dat is natuurlijk prachtig als het eruit komt. Conclusie na zo'n week. Mensen kijken Ajax dinsdag. Mensen zien nou Ajax 4-0, 5-0. Nou ja, we moeten van wedstrijd tot wedstrijd blijven gaan. En blijven verbeteren. En je ziet, het zit allemaal dicht bij elkaar. En je moet scherp blijven. En ja, de eerste 20 minuten bij ons, daar hebben we een paar slaappillen ingenomen. Ja, dat kan je niet veroorloven. Dus ja, we moeten op ons quiffieven blijven. Willen we resultaat blijven halen en willen we wat bereiken. En dat willen wij graag. Erik ten Hag was dat. En dan Steven Berghuis. Hij opende vanmiddag de score namens Ajax in die topper tegen PSV. En hij geniet er momenteel van om Ajaxie te zijn. Het is genieten en natuurlijk, dat doe je ook. Maar je moet wel investeren in zoiets. Dit komt niet zomaar. En dat doen we met z'n allen eigenlijk. En dan zijn we tot mooie dingen in staat. Ja, 2 keer in 5 dagen, dat was de vraag. Kan dat wel? Ja. Het kan dus. Ja, het kan wel. Ik denk dinsdag was flitsender dan vanavond. Ik denk dat we vanavond in de eerste helft ook moeilijke fases hebben gekend. Maar dan moet je wel in zo'n wedstrijd knokken, werken. Ja. En dat is goed om te zien dat we dat ook doen. En de 1-0 helpt natuurlijk. Ik heb wat meer vertrouwen. En na 2-0 zie je eigenlijk dat je ze hebt liggen. En dan kan je uitlopen naar 5-0. Dat voel je, hè? Ja. Je hebt ze zeg maar figuurlijk doodgemaakt, hè? Ja, tuurlijk. Je weet zelf hoe dat is, hoe dat voelt. En 2-0 achterkomen in de arena is natuurlijk geen lekkere stand. En dat voel je. En top dat we zo blijven investeren en nog 3 goede goals maken. Toch, die 1-0, dat is wel een mooie, echte Ajax-goal, vind ik. Vind je dat ook? Een veldgoal waarin jij dan ook... Ja, je zou bijna een ruimtegoal, hè? Ja. Jij ziet dat dan of zo, hè? Ja, dat zijn wel posities die we soms bezetten. En je ziet het vaker nu in het voetbal, de terugtrekbal eigenlijk. En die aanval speelde PSV eigenlijk uit elkaar. En daar profiteer ik van. En dan is het gewoon afwerken met links. Dat is een van mijn grote kwaliteiten. Dus dan moet je leveren. Kijk even op mijn papiertje. Ja. 37 doelpunten voor, 2 tegen. Ja. Dan ben je een aanvaller. Maar ook die 0, hè? Die 0 wordt vaak gehouden. Ja. En 5 verschillende doelpuntenmakers. Vanavond weer, ja. Tegen Cambuur hadden we er ook al 8. Ja, dat we gewoon zo'n goede selectie hebben, brede selectie. En dat is mooi om te zien. Steven Berghuis was dat van PSV. Ajax-PSV begon nog goed voor de Eindhovenaren trouwens. De ploeg zette Ajax onder druk en kreeg ook kansen. Maar uiteindelijk werd het dus toch een pijnlijke middag. U hoort de aanvoerder, Marco van Ginkel. Nou, je speelt tegen je directe concurrent. Je wint... In die Johan Cruijffschaal win je 4-0. Dus je hebt toch een bepaald vertrouwen ga je hier naartoe om een goed resultaat te behalen. En vooral de eerste helft op begin toch een paar mogelijkheden gehad. Die gaan er dan niet in. Dat is heel jammer. Na die 1-0 hadden we wat minder grip, denk ik, op het veld. We speelden wat meer de lange bal om toch op de helft van Ajax te gaan voetballen. Maar uiteindelijk speelden ze daar toch wat makkelijker tussendoor dan dat we wouden. En dat je dan 5-0 verliest, wat ik zei, is pijnlijk. Ja, dat was Marco van Ginkel. We gaan weer even bij Louis Dekker kijken. De strijd tussen Verstappen en Hamilton. Ik zei net, toen we over Ajax en PSV gingen praten, was het verschil 8,3. Wat is nu, Louis? Ja, het werd even 9. En dan heb je hoop, maar dat kwam door verkeer. Dat kost tijd, dat inhalen van achterblijvers. En het ging dus naar 9, maar het is nu al terug naar 5. En er is 1 seconde vanaf in de afgelopen ronde. Maar het is ook al een ronde geweest waar Hamilton 2 seconden sneller was dan Verstappen. Verstappen die aanvankelijk tempo goed kon aangeven. Hamilton pareerde wel, maar won toen nog niet zoveel. Maar heeft ook van het team de opdracht gekregen: warm die banden niet te wild op. Neem even je tijd. En datzelfde commando kreeg Verstappen een kwartier geleden ook. Niet meteen vol erop, want dan snij je te veel dat rubber aan barrels. Dan slijt het te hard, kennelijk, met deze Pirelli's. En de hamvraag is nu, het zijn er eigenlijk 2. Hamilton is aan het hengelen. Heeft 13 ronden om 4,5 seconden dicht te rijden. Dat zal hem wel lukken. Maar hamvraag 2 is, die banden van Verstappen, gaan die het eind halen? Of heeft hij de race eigenlijk al verloren omdat hij weet dat hij misschien nog een keer naar binnen moet? Het is wel weer het gevecht tussen de twee, hoor, waar je echt op hoopt dat ze elkaar gewoon voortdurend tegenkomen. Heel veel mensen waren bang voor die eerste bocht. Hamilton en Verstappen op de eerste rij en ze knepen elkaar af. Vooral Hamilton pakte de binnenbocht, duwde Verstappen naar buiten. En dat had ook fout kunnen aflopen. Maar ze gaven elkaar keurig net genoeg ruimte. Dat liep goed af en dus kunnen we ons verheugen in de laatste 12, 13 ronden op een gevecht tussen de twee die je wilt zien vechten op plek 1 en 2. Verstappen leidt voor Hamilton. Maar of het zo blijft? Jan Lammers, oponthoud is dus heel belangrijk. Als jij nu naar de race kijkt, komt Verstappen nog enig oponthoud tegen? Komt Lewis Hamilton nog wat achterblijvers tegen? Nou, met dit tempoverschil, de eerste 1 ronde was hij 2 seconden sneller dan Verstappen, Hamilton dus. En hij rijdt nu 1,5 seconde sneller en daarvoor was het 1,4 seconden. Dit verschil, dat is nu 1,5 seconde. Ja, ja, dit verschil dat gaat Verstappen denk ik niet tegenhouden. En hij, tenzij hij nog iets achter de hand heeft om te reageren straks. Maar het zou erg onlogisch zijn als hij het zo lang op zich laat wachten. Dus ja, normaal gesproken zou ik zeggen, Max is de Sjaak. En die gaat dit niet redden om dit tegen te houden. Bedankt. Everything I do, I'm every time I cry, I'll try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be. Is this it? Is this life? Or where should I be at 25? Years go by and time flies, but my dream stays sky high. I made love, I broke hearts. That's something you do at 25. I've changed homes, felt alone, and now I will decide. Change the groove with something I feel at 25 to make the world better, but one can only try. Yeah, I do feel the pressure to make sure I'm good at 25. Though maybe if I see things are fine, I will feel more alive. Yeah, everything I do, Savine en 25, zo heet het nummer, denk ik, neem ik aan. Het is 22:22, u luistert naar NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Even bij Louis weer kijken. Het verschil was iets meer dan 4 de laatste keer dat je je meldde, Louis. En we zitten helaas al onder de 3. Oep. Dus het gaat hard de verkeerde kant op vanuit oranje bril perspectief. Maar het is niet anders. Hamilton heeft banden die verser zijn. Een bijna 10 ronden verser ook. En dat ga je merken in de slotfase. Maar wat ons dan hoop mag geven, je kunt wel het gat dichten. Maar hij moet er ook nog langs. En Verstappen gaat gewoon stoïcijns door. Met nog 10 ronden te gaan is hij de leider. Maar het gevaar komt eraan. Gaan we in de tussentijd even richting El Clasico. De derby tussen Barcelona en Real Madrid. Dat was vandaag toch wel een ander duel dan de afgelopen jaren. Geen Messi, geen Ramos. En kijkend naar de stand ook niet echt een topper eigenlijk. Alaba zette Real na een half uur spelen op voorsprong. En in blessuretijd gooide Vasquez het duel op slot met de 2-0. Marco Asensio, Paradón, segunda linea, gol! Luca Vázquez para cerrar el partido en el Real Madrid. Kort daarna redde Agüero nog de Catalaanse eer door 2-1 te maken. Edwin Winkels aan de lijn natuurlijk. Dag Edwin. Goedenavond Robert. Zat het eigenlijk vol, vroeg ik mij af, in Camp Nou? Daar ben je wel gewend bij zo'n duel. Ja, nou uiteindelijk wel. De berichten waren verontrustend, omdat afgelopen week nog geen 50.000 mensen kwamen voor de Champions League tegen Dynamo Kiev. Ja. En er waren heel veel kaarten nog te koop, tot en met vrijdag, zaterdag. Maar uiteindelijk hebben ze op 10.000 mensen na hebben ze het stadion volgekregen met wat lagere prijzen. Ja. Wat nog altijd, vind ik, hele hoge prijzen zijn voor voetbalwedstrijden. Goedkoopste kaartjes waren €99. Ja. Maar die zijn toch fix verkocht nog aan veel toeristen die toch in de stad zijn van Barcelona. Dus uiteindelijk zag het Camp Nou er vandaag voller uit dan verwacht was. Ja. Nou, maar toch een klassico dan de voorgaande jaren. Hè? Was dat wel een beetje te merken? In alles, een beetje. Nou, op de tribune was er best wel sfeer en zo, maar ja, je zei het al, zonder Messi, zonder Ramos. Ronaldo, die natuurlijk 3 jaar eerder al was vertrokken. Er zijn geen hele grote sterren meer. Vooraf de sterren zijn dan Vinicius bij Real Madrid en Ansu Fati bij Barcelona. 2 hele jonge spelers nog. En die kunnen nog zo'n team niet dragen. En dat zijn niet de grote sterren. Dus het ging tussen de 2 ploegen. En die zijn allebei niet in hun allerbeste doen. Nee. Een beetje wisselvallig. We kennen het verhaal van Barcelona, hoe slecht het gaat. Real Madrid, het gaat op en neer en op en neer. Met uiteindelijk wel, ja, toch de meest ervaren en slimste en voor het doel scherpste ploeg. Real Madrid, die dan wel terecht met die 3 punten terug naar de hoofdstad keert. Ja. Hoe ging het met de Nederlanders? Niet zo goed. Memphis Depay heeft nog het meeste gedaan. Geprobeerd een beetje actie. Maar Barcelona voorin, het liep niet echt. Sergiño Dest had, ik beschouw hem ook nog altijd als Nederlander, had de allerbeste kans om Barcelona op voorsprong te zetten. Na een klein half uur schoot hoog over. Dat had gewoon 1-0 moeten zijn. En dan heb je een hele andere wedstrijd. Want 7 minuten later was het die 1-0 van Real Madrid uit een counter. Frenkie de Jong speelt al enkele wedstrijden veel minder. Was ook vandaag onzichtbaar. Nu blijkt dat hij wel vooraf al last had van zijn hamstrings. Hij is gewisseld. Koeman doet dat bijna nooit met Frenkie de Jong. Maar hij zou toch last van zijn hamstrings hebben. In ieder geval de volgende 1 of 2 wedstrijden missen door een lichte blessure. En helemaal op het einde mocht Luc de Jong nog invallen. Van de week stond hij tegen Dynamo Kiev nog in de basis. Miste hij toch enkele hele goede kansen. Nu viel hij in en zijn eerste balverlies in 30 seconden kreeg hij een enorm fluitconcert over zich heen. Ja. Waarvan Koeman zei van ja, laten we onze spelers toch vooral steunen, want ze zijn onderdeel van het team. Ja. En de laatste Nederlander, Koeman, die is toen hij het stadion uitreed, de parkeergarage uitreed op straat, belaagd door tientallen supporters die hem uitscholden, die met mobiele telefoontjes deuken in zijn auto hebben geslagen op de motorkap. En die deed het toch wel even over om de veilige weg te bereiken. Dus het was geen vrolijke Nederlandse avond. Nee, nou ken je de situatie rond Kap Nou is geen andere natuurlijk. Nu is het vrij makkelijk om iemand die uit de parkeergarage komt op te wachten en voor zijn auto te springen. Maar dit zijn tientallen jongeren. Maar is dat ook het algemene beeld van alle fans van Barcelona, dat het tijd wordt voor Koeman om op te stappen? Nee, toevallig nu na deze wedstrijd, na deze nederlaag, heeft hij op de persconferentie geen enkele vraag over zijn toekomst gehad. Omdat toch de voorzitter duidelijk is geweest, oké, nu gaan wij even samen verder. Dus daarover hoeft hij zich geen zorgen te maken. En het is inderdaad een vrij kleine, een soort nieuwe groep supporters die zijn gekomen. Zijn echt hele jonge jongens. Die hem staan op te wachten, zoals ze vorige jaren met Messi deden. Je weet, de plek waar alle spelers en de trainer dus uit het stadion komen, uit een ondergrondse parkeergarage. Messi deden ze dat om selfies met hem te kunnen maken. Die deden er ook altijd heel lang over. Ja, en nu is Koeman toch de kop van Jut. Ook enkele spelers werden belaagd, hoor. Dat wel, ja. Als ze herkennen. Maar ja, nee, het is te triest voor woorden dat dit bij Barcelona gebeurt. Er zullen ook maatregelen worden genomen waarschijnlijk om die aftocht wat veiliger te maken voor de mensen. Zeker voor Koeman. Er is teleurstelling, er is frustratie, ook bij de supporters. Want Koeman zelf zei het ook in de persconferentie, verliezen van Real Madrid, dat is meer dan 3 punten verliezen. Dat doet altijd wat extra pijn. Maar hij putte toch hoop uit deze wedstrijd. Ze zijn niet zo afgeslacht als ze door Bayern München en Benfica werden gedaan. En hij put toch hoop uit vooral de eerste helft, dat ze gelijk opgingen met Real Madrid. En misschien toch hadden kunnen winnen. Ja, nou, we gaan zien hoe dat afloopt loop van deze week. Ongetwijfeld meer over de situatie bij Barcelona. Dankjewel voor nu, Edwin Winkels. Verschil was, wat zeiden we nou het laatst, Louis? 3 seconden ongeveer. En nu, hoeveel ronden nog? Een rondje of 6? Je kunt het bijna raden. Als we er even uitgaan en kom een paar minuten later weer bij je terug, is er weer een seconde vanaf ronde 50 loopt van de 56. En Hamilton heeft hem in zicht. Verstappen 1,9 seconden. En het enige hoopgevende wat ik te melden heb, is dat het gat wel steeds minder snel kleiner wordt. Ik zeg het heel, heel, heel ingewikkeld. Maar er zijn ronden geweest dat er echt 1,5 seconde, 2 seconden vanaf ging. Nu gaat het echt om tienden. Maar hij heeft er niet meer zoveel nodig, Hamilton. 1,7 seconden nu nog. En straks komt hij binnen die gevreesde seconde. En dan gaat dat DRS-vleugeltje ook nog open. En dan is, vrees ik, Verstappen kansloos. Hoewel Verstappen natuurlijk de meester van het verdedigen is. En ook weet dat hier echt de titel op het spel staat. En je kunt nu ontzettend ver vooruit denken. Gaan we niet doen. Maar het komt erop neer dat Hamilton eigenlijk er belang bij heeft om na te denken, wanneer ga ik die aanval doen? Misschien wel zo laat mogelijk. Want als hij Verstappen nu al pakt, dan kan Verstappen naar binnen. Dan weet Verstappen, ik word tweede. Dan pak ik die snelle ronde nog maar. Levert ook een WK-puntje op. En zo moeten de coureurs op dit moment rekenen. Terwijl het gat nu teruggaat naar 1,6. Het was net al even onder de 1,5. Maar Verstappen heeft even vrije baan. Hamilton zat even in verkeer. 1,6 seconden, ronde 51 loopt. Dit wordt wel een bloedstollend eind van een race waarvan we lang dachten, moi, zullen we gaan slapen of blijven we kijken? Maar het eind wordt heel leuk. Ja, het is nu 1,7, Jan Lammers. Ja. Is het gewoon wat Louis zegt, dat Hamilton gewoon wacht op het goede moment? Wat ik de laatste keer in de uitzending zei, is van nou, het gaat afhangen van hoeveel responssnelheid Max nog heeft. Hoe kan hij reageren op die aanval? Dat lijkt vooralsnog best goed. Want het ging net op sommige ronden zelfs met 2 seconden tegelijk liep die achterstand terug. En nu zit dat in de 10e, 3/10, 4/10. En ik denk dat de strategie van Max nu is om hem buiten die DRS-zone te houden. 1,8 seconden is het nu. Max was in de eerste sector 1/10 sneller dan Hamilton. Dus ook Hamilton begint waarschijnlijk toch ook zijn banden te voelen dat die wat minder worden. We zien nu de middelste sector. sector. Die is identiek. Dus Max weet de afstand wel goed te houden. Er is nog maar 5 rondjes te gaan. Dus het lijkt erop alsof Max het kan gaan pareren. Dus het ziet er voorlopig heel goed uit. Goed, Louis. Ze kunnen elkaar zien. Verstappen in de achteruitkijkspiegels en Hamilton ziet hem voor hem. Ja, en als je dan beseft dat we in Texas zitten, waar ik altijd van die stripverhalen ook van Lucky Luke over las, dan moet je aan een lasso denken. Dan denk je, zou Hamilton hem nu binnen kunnen hengelen als hij met zo'n touwtje gaat zwaaien? Bijna, hè. Maar de Formule 1-auto's zijn er te snel voor. Gat terug naar 1,6. 1,6. Het gaat wel echt op en neer, maar er zit bijna geen verschil meer tussen de coureurs. En ik kan het op dit moment niet inschatten. Is Hamilton nu gewoon aan het kijken op welk moment ga ik hem pakken? In principe moet hij de snellere zijn, maar hij moet timen. Hij moet weten wanneer die aanval kan. Hij zal er DRS voor nodig hebben. Die achtervleugel die open gaat, die je even wat meer vermogen, wat meer topsnelheid geeft. Maar Hamilton nog steeds op 1,6, 1,7 inmiddels. Dat stuitert een beetje op en neer. Van 1,5 naar 1,7 naar 1,6. En die aanval is er nog steeds niet geweest. Terwijl ik eigenlijk verbaasd ben dat die aanval er überhaupt nog komt. Want ik had echt in het eerste half uur het idee dat Mercedes het al vergooid had. Omdat Verstappen als eerste naar binnen ging voor vers rubber. Hamilton toen 3 ronden langer doorging en 6 seconden verloor. En eigenlijk is hij de rest van de race is bezig geweest om die 6 seconden weer dicht te rijden. Hij heeft bijna voor elkaar, Hamilton, in ronde 52. Maar het is nog steeds 1,6 sterker nog, terwijl ik het zeg, 1,8. Het zal toch niet gebeuren dat Verstappen het nog volhoudt ook. Dat is eigenlijk tegen alle logica in. Maar voorlopig is het niet zo dat Hamilton het gat nog dicht, terwijl hij hem bijna heeft. Maar die laatste 1,5 seconde, die is heel erg moeilijk op de een of andere manier. Ja, we zien het in het wielrennen ook wel eens. Iemand die er bijna is en dan lukt het toch net niet? Zie je het toch gebeuren, Jan? Ja, ik zie het hem nu wel volhouden. Want als hij op dit moment nog dit tempo kan rijden, en dit is hem met nog bij de volgende doorkomst 3 rondjes te gaan, denk ik niet dat Hamilton het zo op de spits durft te drijven. Want het is echt niet zo dat hij het zomaar dicht rijdt. Max rijdt nu zijn persoonlijk snelste ronde in de race. En dat is 2/10 sneller dan Hamilton. Dus het verschil is 1,8, 1,9 seconden. Dus het ziet er voor onze Nederlandse fans en ons Nederlanders goed uit. Goed, nog 3 randen. Het verschil 1,7 in het voordeel van Verstappen ten opzichte van Hamilton, Louis. Ja, en ik durf echt geen voorspelling te doen, hoor. We zitten in ronde 53, ze moeten er 56. En de heren krijgen ook nog lekker communicatie op de boordradio. Moeten ook nog allebei met hun team praten. Hoe ze het allemaal gaan afmaken in die laatste ronde. En Verstappen moet toch echt ook die banden in de gaten houden. Want die zitten er al lang onder, hoor. Veel langer dan bij Hamilton. Maar echt, dat gat blijft gewoon gespijkerd zitten op 1,7 seconden. En Hamilton ziet hem wel. Ziet hem wel, maar hij komt geen spat dichterbij. Nou ja, spatje dan. 1,6 is het nu, maar het stuit er denk ik, nou nee, de verkeerde kant op. 1,5 seconde nog. Dit is weer zo'n fase dat je ineens 2/3 verliest als je Verstappen heet. Maar het is nog niet genoeg, hoor, voor Hamilton. Want hij moet echt binnen, wat ze in de Formule 1, die striking range, die striking distance zitten om een aanval te wagen. En daar zit hij nog niet. Hij moet binnen die seconde. Ja, en het is echt nog steeds 1,6, 1,7. Jan. Louis, wat we ook niet moeten vergeten is dat op een gegeven moment zit hij natuurlijk zo dichtbij dat hij echt last gaat krijgen van de aerodynamica en van de turbulentie achter Max. En vooral die hele snelle bochten, wat een beetje een kopie is van een deeltje van Silverstone. Daar krijgt Hamilton natuurlijk wel mee te maken dat hoe dichter die bij hem komt, hoe moeilijker dat gaat zijn. Dus ik denk dat Verstappen ermee weg gaat komen. Louis, nog 2 ronden. Als Hamilton nog wat wil, dan zal het zo ongeveer nu moeten gaan gebeuren. Ja, en jullie snappen, als Jan zegt, ik denk dat Max ermee wegkomt, dan stuiter ik meteen de andere kant op. En dan denk ik, ik moet het allemaal nog maar zien. Want 1,5 seconde is zo weinig. En terwijl ik het zeg, wordt het 1,4, 1,3 zelfs. Ik heb zo'n akelig gevoel dat Hamilton zeggen, dit in de laatste ronde gaat doen. 1,2. Want Hamilton weet natuurlijk drommels goed dat Verstappen anders, als hij nu gepakt wordt Verstappen, dan gaat Verstappen denken, nou ja, de race heb ik niet gewonnen, dan maar die snelle ronde. En ik heb zo het gevoel dat Hamilton gewoon aan het timen is wanneer hij hem te grazen neemt. Maar ik durf het ook nog niet al te hard op te zeggen, want het gaat zo ontzettend langzaam. Het is 1,2 seconden, het is nu nog 1,1. Nu voor het eerst in ronde 54 heeft Hamilton het bijna zover dat verduvelde vleugeltje opengeklapt kan worden. Maar het is nog niet zover. Ja, Jan. Ja, ik denk dat Verstappen het wel gaat houden. En Hamilton die gaat het niet zo op de spits drijven, want dat zie ik niet gebeuren. En nogmaals, nog twee tienden eraf en hij zit binnen de DRS-zone. Ja, maar ja, we komen ook voor de. We gaan straks de laatste ronde in, hè? Dus ja. Ja, het is spannend. Ik denk dat hij het gaat halen, maar. Maar waar haalt Mercedes in één keer die snelheid vandaan? Nou ja, dat is natuurlijk gewoon, als je het einde in zicht hebt, dan kun je natuurlijk nog heel eventjes dat. Ik bedoel ten opzichte van andere races ook. Dat is niet alleen Mercedes. Hè. Ook de anderen hebben best wel wat stappen gemaakt. Maar als je dan toch het verschil ziet, pak even Perez die erachter zit, achter Hamilton. Die zit gewoon 37 seconden achter Hamilton. Hè. Ja. Dus ja, die anderen hebben grotere verschillen. Zit hij al binnen een seconde, Louis? Terwijl jij seconde zegt, springt hij ertussen. 0,987. Ja, het gaat echt gebeuren, hoor. Hamilton Verstappen vervolgens weer een briljante bocht. 1,1. En zo gaat het de hele tijd op en neer. En we zitten in ronde 55. Ze moeten er nog ongeveer anderhalf. Hamilton nu naar 1,3. Het is echt niet te voorspellen wat hier gaat gebeuren. En één ding hoop ik niet. Als ze elkaar dan tegenkomen straks, als er gevochten wordt, dan graag wel een echt gevecht en niet een zegen voor Sergio Perez, die er 40 seconden achter zit. Want laat ik even duidelijk maken dat het maar weer om twee coureurs gaat, hè, vandaag. Verstappen en Hamilton. En Perez die wordt keurig derde als het zo gaat. Maar Bottas, de teamgenoot van Hamilton, zevende. En weer eens kleurloos. Het zijn maar twee coureurs waar het om gaat. Verstappen en Hamilton. Gat 1,3 seconden. Hij heeft weer wat gewonnen. Maar Max krijgt ook DRS nu, hè? Van achterblijvers. Ja, van Norris volgens mij. Of zie ik dat verkeerd? En het is opgefokt, hoor, want je hoort hem nu ook op de boordradio. Kunnen die achterblijvers alsjeblieft aan de kant gaan? Want natuurlijk heeft hij er last van, maar hij heeft er ook voordeel van. Want zelfs bij achterblijvers, als je binnen een seconde zit, dan kun je ook die DRS-knop even activeren. Het is bloedstollend, hoor. Ja, we zitten nog niet in de laatste ronde. Ja, Verstappen. Ja, Hamilton, binnen een seconde. Ja. Ja. Ja, Norris gaat aan de kant, Jan, hè? Ja. Nee, hij was niet Norris. Was het niet Norris? Nee. Oh, oké. Okay. Dan ging in ieder geval iemand aan de kant, en dat is alleen maar goed. Ja. Goed, Louis, laatste ronde, denk ik, nu inmiddels. Ja, laatste ronde loopt over anderhalve minuut, weten we het. En Hamilton zit op 0,9 en hij zit er wel dichtbij. Maar hoeveel kansen krijgt hij eigenlijk nog? Misschien één, misschien twee? Er komt nog een lang recht stuk aan. Dat is voor de duidelijkheid niet het rechte stuk waar start-finish ligt. Maar een andere, een hele lange, maar die komt al vrij snel. Terwijl ze nu een paar van die doordraaiers aan het doen zijn. En Verstappen even geen fout moet maken. Want dan weet hij, dan slaat Hamilton meteen toe. Maar Hamilton zit op 1,1. En ik denk dat het niet meer gaat gebeuren, hoor, voor Hamilton. Ik denk dat Jan hier de loterij gaat winnen. Want ik zie het niet meer gebeuren dat Hamilton kan gaan aanvallen. Hij zit er wel dichtbij, maar niet genoeg. En ik denk dat hij het op gaat geven. Want dit is een deel van de baan waar ik de aanval niet meer zie komen. Laatste ronde loopt, Verstappen. Hoe lang is het nog? Ik denk een halve minuut, misschien 40 seconden. Maar het gat is meer dan een seconde. En Hamilton heeft eigenlijk alleen maar de spanning kunnen opvoeren. Maar geen aanval kunnen wagen. En hij ziet hem. Hij is zo dichtbij, maar hij komt amper dichterbij. En om echt een aanval te kunnen wagen, moet hij nog 10, 20, 30 meter naar voren. En hij kan hem er niet naast zetten. Hij kan hem er niet onder zetten. Het is kansloos. Hamilton wordt tweede. Pakt wel de snelste ronde van allemaal. Dat is dan de damage control nog. Maar Verstappen is foutloos op banden waarvan ik denk, het is een wonder dat je de tijden die je nu rijdt op die banden nog kunt rijden. Terwijl de duivel, de snelheidsduivel, achter je zit. En Verstappen wint in Amerika, want hij is door de laatste bocht. En nu is daar de streep. En het is een zeer, vind ik, verrassende en grootse overwinning van Verstappen. Want dit durfde ik een kwartier geleden niet te voorspellen. Dat Hamilton op vers rubber zo hard dichtbij kwam. Maar uiteindelijk niet aan aanvallen toekwam. En Perez, tja, Perez wordt derde. Mag blij zijn met een derde plek. Maar die moet nog een halve ronde doorrijden voordat hij er is. Zo goed waren Verstappen en Hamilton vandaag. En dat is het hele jaar al het verhaal, hè. En Verstappen, in plaats van dat hij de WK-leiding verliest, bouwt hij hem gewoon nog even vrolijk uit. Het is een sensationele zege in een race waarvan wij lang dachten, wat gebeurt er weinig. Maar het venijn zat in de staart. En gek genoeg, toch ook eigenlijk weer niet. Ja. Ongekend, hè, Jan? Compliment voor het geweldig team ook, voor de manier waarop het gepland is. Absoluut. Nou ja, wat ik zei, hè, zij kozen dus duidelijk voor die trekpositie. Dat zij zorgden dat ze gewoon aan het einde van de race voorlagen. En dat hebben ze met die undercut, zeg maar, hè, door eerder te stoppen dan Hamilton gelijk bij die eerste pitstop, hebben ze erg goed gedaan. En Max die heeft gewoon 27 ronden op die banden gereden. En dat is, even snel checken, ja, alleen Giovinardi, maar ja, die doet verder niet mee in de race. Die heeft er 29 gereden, maar erg knap. En dan rijdt Max ook nog met die oude banden van 27 ronden... rijdt hij de allersnelste, de paarse sectortijd in de eerste. Dus heel knap gereden. En ik denk ook voor alle raceliefhebbers die dit volgen... hele mooie, spannende race. Ja, het begon erg saai, maar de ontknoping zat inderdaad duidelijk in de laatste. Wat zullen we zeggen, 10 ronden. Ja. Ja, fenomenaal. De WK-stand heeft in ieder geval heeft hij zijn leiding in de WK-stand verstevigd, hè, Louis. Dat is duidelijk. Ja, het moet allemaal nog even officieel, Robert. Maar het was 6 punten en hij verdubbelt het naar 12. En dan heb ik al rekening gehouden met de snelste ronde voor Hamilton. Maar ja, dat is een behoorlijke strike voor Verstappen op de baan... die toch Hamilton-territorium was en Mercedes-territorium. En de manier waarop hij hem wint... die is ook om door een ringetje te halen. Dus dubbele voorsprong nu. Het is nog steeds niet veel, hoor, 12 punten. Maar telt wel. Ja, blijft spannend. Het verbaast me eigenlijk. Want je zou toch bijna zeggen dat gewoon Mercedes niet goed heeft uitgerekend. Dat ze Hamilton zo lang door blijven rijden. He, je zou bijna zeggen, van nou, we doen gewoon hetzelfde... en zo kort mogelijk op wat Verstappen doet. He, dat ze dan denken dat zij nog wel wat extra's hebben. Of 3-4 ronden eerder naar de pit, bijvoorbeeld. Nou ja, of doe bijna hetzelfde, weet je. Ja. Dat je hem gewoon dat je de ander niet de gelegenheid geeft... om heel veel voordeel te hebben. En dan maar hopen natuurlijk dat kleine voordeel wat... Want ik denk nog steeds dat toch Hamilton met de Mercedes een klein voordeel hebben op de Red Bulls. Nou is dat wel kleiner dan we bij de vorige races hadden verwacht. Maar goed, dus eigenlijk denk ik op een terrein wat iets meer Mercedes, zoals Louis al zei, Mercedes-terrein is, scoren ze toch en winnen ze. Dus ja, fantastisch. Goed, op naar de volgende en het blijft spannend. Dankjewel, Jan Lammers. All right, thank you. 22:41, bijna 22:45 op NPO Radio 1. In Rotterdam werd vanochtend voor de 40ste keer het startschot gelost voor de marathon. Die werd gewonnen door de Belg Bashir Abdi. Met 2:03:35 vestigde hij een nieuw Europees record en een nieuw parcoursrecord. Ja, heel blij. Ik heb reden waarom ik deze wedstrijd gekozen heb, is voor mij heel simpel. Het is een thuiswedstrijd. Het voelt aan als thuiswedstrijd en die thuisvoordeel had ik vandaag. De toeschouwers waren gek. Op bepaalde stukken was ik echt doof bijna. Roept ze mij na, schroeven ze allerlei dingen en ja, dat motiveert ze mij gewoon. Ik krijg echt kippenvel en ik moest gewoon iets terug doen en dat was hier thuis winnen. En ik ben heel blij dat het gelukt is. Ja, bij de vrouwen was de Keniaanse Stella Barsosio de beste. De twee namen die in de rijke historie van de marathon een plaatsje krijgen. In de 40-jarige geschiedenis werd maar liefst 3 keer een wereldrecord gelopen. De Marathon van Rotterdam is meer dan een wedstrijd. Het is een groot evenement vol tradities. Onze verslaggever Floris van Hoorn was erbij... toen de lopers op de gebruikelijke wijze werden opgewarmd. Geef een davend applaus, want hier is hij zoals altijd met... You Never Walk Alone, Mr. Lee Towers! When you walk, voor de hoogste keer heeft u nou de lopers opgewarmd? Ik dacht de 27ste keer. Van de 40. Hoe is dit ontstaan? Ja, op een gegeven moment bellen ze je of je de marathon wil wegzingen. En het was voor een goed doel. En toen heb ik uitermate ja gezegd natuurlijk, dat begrijp je wel. Nou ja, en sindsdien is het een traditie geworden. Ja, je hoort een beetje bij het inventaris inmiddels. Theo, goedemorgen. Goedemorgen. Je gaat hem voor de 35ste keer lopen. Ik ga hem voor de 35ste keer lopen. Wanneer was de eerste keer? 1985. Ik heb 1 keer in 1990, toen was ik voor mezelf begonnen. Qua werk, toen kon ik hem niet lopen. Maar de allereerste was in 1985. Hoe heb jij de marathon zien veranderen? Qua publiek is die 80 keer mooier geworden. Qua organisatie vind ik het een beetje... vroeger was het leuker, omdat het veel kleiner was. Het was wat gezelliger. Maar het publiek maakt alles goed. Je gaat voor je 35ste editie, net zoveel als de directeur Mario Kadix. Die stopt ermee. Ja. Jij? Nee. Ik ben nog met 3 andere ratten. En mijn doel is ook een keer die andere ratten uit te schakelen. En dan, want dat is onze bijnaam. En dan uiteindelijk als ik de eerste ben in mijn eentje, dan stop ik ermee. Maar voorlopig blijf ik doorgaan. Ahmed Abu Taleb, burgemeester van Rotterdam, burgemeester vandaag van de marathonstad. De hoeveelste marathon is dit waarvan u het startschot geeft? De 40ste is het voor de stad en voor mij is het de 12e. Het is hashtag de mooiste. Wat betekent de marathon voor de uitstraling van Rotterdam ook naar het buitenland toe? De marathon van Rotterdam gaat vanavond alle journaal rond, dat is bekend. Er worden hier regelmatig goede tijden gelopen, ik denk dat dat heel belangrijk is. We hebben 92 landen hier vertegenwoordigd vandaag. Gisteren was er geen kamer meer te krijgen in de hotels van Rotterdam. Dat is ook economisch van betekenis. Maar het is internationaal zeker een festival en een evenement met een grote uitstraling. Bert van Vlaanderen, in de jaren 90 misschien wel de beste Nederlandse marathonloper. En een enorme reputatie ook wat betreft de marathons in Rotterdam, hè? Ja, Rotterdam was zeker in die jaren natuurlijk toch wel de topmarathon. Verschillende keren wereldrecord gelopen natuurlijk. Mooi snel parcours, goede tijd van het jaar in het voorjaar. Dus dat was gewoon ideaal om, zeker als Nederlander, om hier te lopen. Wat heeft de marathon voor Rotterdam betekend voor de loopsport in Nederland? Nou, ik denk zeker voor de marathon en denk voor de hele loopsport is het natuurlijk wel gewoon echt wel heel belangrijk geweest. De andere marathons waren zeker in die jaren gewoon toch wel een stuk minder. Amsterdam had voor Amsterdam natuurlijk wel wat betere papieren, maar is toen in die periode echt heel erg teruggezakt. Rotterdam heeft natuurlijk die wereldrecords gehad hier, wat natuurlijk wereldwijd natuurlijk gewoon een gigantische boost heeft gegeven voor Rotterdam. En elke topper wil hier gewoon lopen. En ja, dat zie je nu nog als je ziet wat de mensen hier zijn, wat de sfeer er is. Ja, daar kunnen we weinig marathons aan tippen. Wij kennen de marathon van Rotterdam, die 42 kilometer, 195 meter. Het bestaat uit heel veel afstanden. Ooit meegedaan? Nee, ik heb zelf nooit meegedaan. Ik ben een loper en ik loop twee keer in de week, soms drie keer in de week, 10 kilometer. Dat is goed voor mijn conditie. Al die frustraties van het ambt af en toe van je laten afglijden in het bos. Maar ik ben geen marathonloper. Nee, daar heb ik het gewicht ook niet voor. Ik ben te zwaar. Staat hij op de bucketlist? Nee, staat niet op mijn bucketlist. Daar staan er andere dingen op, maar deze niet. Ja, mooi. Klinkt in ieder geval heel erg sfeervol. De marathon van Rotterdam. We hebben nog 10 minuten te gaan in deze uitzending. En die 10 minuten die gaan we goed vullen met het WK baanwielrennen. Want er was vandaag behoorlijk wat succes voor de Nederlandse ploeg. Eerst gaan we even naar de vrouw die ons vele jaren succes opleverde. Want vandaag reed Kirsten Wild haar laatste grote internationale wedstrijd in Roubaix. De laatste supersprint op een WK in de lange carrière van Wild. Maar ze is helemaal af. Archibald, met alles wat ze heeft, pakt hij 10 punten. Publiek op de banken. 39 in haar laatste WK-wedstrijd. Tussen al die grote kanonnen pakt ze het brons. Dag Kirsten, goedenavond. Gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel. Goedenavond. Ja, nou vroegen we ons af of we je nou moeten feliciteren met die uiterste krachtinspanning. Of met je schitterende carrière. Of zeg jij nou, weet je, doe allebei maar. Mag ook nog. Ja, doen we allebei. Nou, bij deze. Je kreeg ook bloemen. Hoeveel ereronden heb je gereden? Nou, ik weet het eigenlijk niet, maar ik heb er wel even van genoten. Het was eigenlijk ook wel heel bijzonder. Ja, ik vond het een heel bijzonder moment. Ik vond het ook best een emotioneel moment, dat ik echt niet helemaal had verwacht. Dus nou, ik heb wel even een rondje gereden, ja. Waarom had je dat niet verwacht? Je stopt je carrière, houdt ermee op. Op het moment supreme, op een mooi moment. Dan mag je toch best emotioneel worden? Ja, ik had gedacht dat ik het wel oké zou vinden, omdat ik het ook van tevoren wel wist. En het overkwam me een beetje. Maar vond je het niet oké dan? Ja, ik vond het zeker wel oké, maar het overviel me. Ik had gewoon gedacht dat ik dat wel zou kunnen, maar dat het was toch wel heftig. Dus je stond eigenlijk op vanmorgen, zo, ja, maar met wat voor idee eigenlijk? Ja, dat ik WK puntenkoers zou rijden. Ik heb ook bewust niet bedacht dat het mijn laatste wedstrijd zou zijn, want ik denk dat het anders een heel beladen dag. En zo wilde ik er eigenlijk niet ingaan, want het was gewoon een wereldkampioenschap. Oh. En waar gewoon een titel te winnen is. En zo wilde ik er eigenlijk ingaan. En zo ben ik er eigenlijk ook ingegaan. Ja, vind ik wel knap eigenlijk. Ja, dat lukt ook niet helemaal. Nee, ik wou net zeggen, dat is vast niet gelukt. Op wat voor moment is het niet gelukt dan? Vertel eens. Nou ja, ik merk het al een beetje aan het einde van de race. Dat je denkt, jeetje, dit zijn gewoon mijn laatste 10 rondjes met een rugnummer op. Dit wordt, ja, dat is toch wel... Ja, ik vond het wel bijzonder. Ja, wat ga je dat meeste koesteren? Ja, toch wel. Ja, het moment, ja, natuurlijk als je wint, dat is fantastisch. Maar ik vind ook gewoon zo'n trainingskamp na zo'n groot toernooi toe, dat vind ik echt fantastisch. Ja. Dat je met een groep ergens naartoe werkt, je doelen stellen en dan met elkaar gewoon naartoe werken, dat ga ik wel missen. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Je blijft er even bij, want op de sprint bij de mannen WK-goud weet je alles van. Harry Le Vrijze won de finale, want zijn grote rivaal, maar tegelijkertijd ook zijn vriend natuurlijk, Jeffrey Hoogland. Derde goud alweer voor Le Vrijze deze week. Maar dat wint natuurlijk nooit, zo zei hij. Nee. Ik ben heel blij hoe deze week is gegaan. Weer de hat-trick. Net vorig jaar mijn lijn. Daar ben ik super blij mee. Ja, wat zit er allemaal achter dat succes? Ik denk een hele goede brede ploeg in Nederland. Jeffrey en ik hebben eigenlijk de maximale score. Teams rent winnen, 1-2 op de keier en 1-2 op de sprint. En Jeffrey doet nog een kilometer. Nou, dat zegt wel iets over heel het hele team. Niet alleen maar over mij of over Jeff. Dus super. Ja, Matthijs Bugli was het goed is nu ook aan de lijn. Matthijs, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, jij hoort daar ook te zijn, maar je was er niet. Ja, dat heb ik vaker gehoord. Nee, ik was er niet. Nee. Ik was nog niet echt zoiets dat ik had van, ik heb al zin om dit te gaan doen. Ik had eigenlijk het tegenovergestelde. Nou, ik dacht, ik heb eigenlijk zin om iets heel anders te gaan doen. Nou, dat is gelukt. Dat is gelukt. Dus ik heb iets heel anders gedaan. En dat is de ronde van Drenthe rijden dit weekend en vorig weekend de Ster van Zwolle. En okay. dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. Ja? En was het wat je ervan verwachtte? Ja, het was nog iets gevaarlijker dan ik had verwacht. Dus ja, ik ben natuurlijk op de baan gewend. Ja, ik rijd of met die drie gasten. Of met die twee gasten rijden met z'n drieën. Of je rijdt een keir in, heb je 6 man totaal. Of een sprint 1-1. Nou ja, nu heb je in één keer een peloton met 150 man. Mm-hmm. En de openbare weg. Hè. De baan, dat is heel simpel. Dat is elke keer hetzelfde rondje. Geen verkeersborden, geen wegversmallingen. Ja, dan rij je opeens op een parcours. Waarvan je de volgende kilometer niet kent. En dat is ook best wel toch heel anders. En ook best gevaarlijk. En verder was het afzien is gewoon hetzelfde. En het gevoel, ook wel met een sprint, als je dan verzuurd bent, dat is eigenlijk ook wel een beetje hetzelfde. Nu duurt het alleen langer. Ja, ja, Kirsten Wild, jij herkent dat wel, denk ik. Ja, ik herken het zeker. Ja. Maar ik herken vooral wat Matthijs ook zegt. Ja, dat iedereen er geen zin meer in had. Dat gevoel heb ik ook wel gehad na de spelen. Ik dacht, heb ik hier echt nog zin in? Dus... Ja. Dat is heel herkenbaar. Nou, daar hoef je nu geen zorgen meer over te maken. Nee. Want nu ga je er waarschijnlijk, nu je gestopt bent, ga je er heel veel zin in krijgen. Nee, ik ga alleen nog maar dingen doen die ik leuk vind. Nee, ja. Maar Matthijs, ze gaat dat fietsen gaat ze toch missen? Dat weet ik niet. Ik denk sowieso bij momenten wel. Ik denk dat het een beetje afhangt met wat ze nu gaat doen misschien. Ja, dat weet ik niet. Daar hebben we het nog niet over gehad. We hebben het gehad over overwinning en over mijn Ster van Zwolle. We hebben vandaag al geappt. Ja. Maar dat weet ik niet. Ja, ik denk dat je het sowieso wel bij vlagen gaat missen. Maar je kan natuurlijk ook genieten van wat er daarna komt. Ja, wat heb jij geappt naar hem, Kirsten? Sorry? Wat heb je naar hem geappt? Want hij zegt net dat je hem geappt hebt. Nou, we hebben elkaar geappt. Oh, je hebt elkaar geappt. Ook nog. Gefeliciteerd. Vrij kort ook. Ja, zoiets. Ja, zo. Zeg maar, heb je nog contact met Laurine gehad? Jawel, neem ik aan. Ik of Kirsten? Nee, jij. Jij, natuurlijk. Ik neem aan van wel, Matthijs. Dus je vriendin. Ja, ze is alweer terug. Ze zit hiernaast. Dus als je nog even aan de lijn wil. Oh. Nou ja, goed. Ze is net een kwartiertje, half uurtje thuis. Dus ik denk dat de meeste van de ploeg... zijn eigenlijk gewoon na afloop van het toernooi vandaag naar huis gereden. En het was om de hoek, hè, Ruben. Dat is 3 uurtjes rijden. Nou, geef Laurine maar even. Ik heb 1 vraag aan haar eigenlijk. Laurine van Riezen. Daar komt ze. Hallo. Hallo, gefeliciteerd. Dankjewel. Vond je het niet erg dat hij er niet was? Nou ja, ik mis hem natuurlijk wel. Maar ik had het wel geaccepteerd. Hij had een goede reden om er niet te zijn, hè? Ja, omdat hij zelf moest fietsen op de weg, wat hij eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Ja, daarom. Ja, kan toch eigenlijk niet? Nou, geef Matthijs maar weer eventjes. Ja. Lekker slapen zometeen. Ja hoor, ja. Doei. Ja, Matthijs? Ja? Het is wel de laatste keer dat iedereen alleen op laten gaan. Kan niet, joh. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik vraag me dat over een paar maanden nog. Ja, je moet ze op de weg gaan rijden natuurlijk. Heb jij hoe was er bij je geworden? Stond je op podium? Ja, vandaag had ik dus mijn eerste DNF'je. Oh, did not finish. Dus, dat was wel een niveautje hoger. Dus je had een paar profploegen meerijden en... Ja. Ja, dat merkte ik wel. Dus het was afzien op de kassei. En ik was al voor de Van Berg was ik al gesneuveld. Dus, Toch weer toch een andere discipline. Ja, heel anders. Maar goed, je hebt je in ieder geval laten zien. Kirsten, heb je trouwens gezien dat de koning en de koningin nog wat hebben gestuurd? Ja, ik zag dat ze felicitatie hadden overgebracht via social media. Ja, dat is vanavond naar buiten gekomen. Kirsten Wild en Amy Pieters toonden zich op de koppelkoers een klasse apart en behaalden zaterdag door kracht, techniek en snelheid hun derde wereldtitel op rij. Ja, ze hebben er verstand van. Groetjes WA en Maxima staat er dan ook nog onder. Hartstikke mooi, toch? Wat ga je nu doen? Want dat wilde Matthijs ook nog even weten. Nou ja, ik blijf sowieso wel fietsen, want ik vind fietsen gewoon veel te leuk. Maar wat ik in mijn verdere leven... ik ben nog een beetje aan het bekijken. Ik ben een beetje aan het koffie drinken her en der, gesprekjes... Ik ben van oorsprong gymleraar, dus iets in de sport of iets met fietsen... dat lijkt me echt heel leuk om te doen. Maar ik heb nog niks concreets en ik ga er lekker de tijd voor nemen... om dat een beetje vorm te geven. Nou, sport en fietsen, koffie drinken en Kirsten Wild, het past allemaal goed in elkaar. Bedankt voor je mooie carrière. Matthijs, ook groeten aan je vriendin natuurlijk samen op de bank. Lorien van Riezen. Jij ook heel veel succes op de weg. We zijn bijna aan het einde namelijk van deze editie van NOS Langs de Lijn. Zometeen het oog met Joost Vullings. We sluiten deze uitzending af met het klinkt een beetje raar, de langzaamste loper van Rotterdam. Want er werden vandaag overwinningen groot gevierd. Maar misschien het grootste eerbetoon kwam van Bert uit Blijswijk. Hij deed er 6 uur en 35 minuten over. En kreeg na de finish natuurlijk de medaille omgehangen door de snelste man van Rotterdam. En dat hebben we eerder gehoord, was Bashir Abdi. De laatste minuut daarom van deze NOS Langs de Lijn... is voor die Bert uit Blijswijk, die het dus zo langzaam maar toch zo goed deed. Het verslag is vanzelfsprekend uit Rotterdam van de collega's van TV Rijnmond. Goedenavond. Oh, ik zie een spektakel. De organisatie heeft dit jaar niet voor confetti gekozen, maar voor vuurwerk. Ja, logisch. De marathon is natuurlijk jarig vandaag, de 40ste editie. En daar hoort vuurwerk bij. En daar staat het kleinkind van Bert. Die mogen meelopen. Loop mee. Ja hoor. Je bent er! Ja, gelukkig. Ik neem je mee. Bashir Abdi. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Dat is gedaan. Dat ik van jou mag krijgen. Ik vind het geweldig. Ja. Op zoek naar een huis met meer ruimte? Bij Florius zeggen we altijd, waar een wil is, is een dakkapel. Handig als thuiskantoor of een huis met een garage. Leuk voor je rockband. Waar een wil is een weg. Uit de Randstad. En wat is jouw woonplan? Ontdek wat er wel en niet mogelijk is op florius.nl/woonplan. Florius, hypotheken die meebewegen. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt... Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Kroonkozijn. Al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn. Uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Don Giovanni. Mozart's legendarische verleider keert terug bij de Nationale Opera. Vanaf 4 november de succesproductie slechts 8 keer te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht.